مين مو هميشه تر تازه او خوشاله ساته. محترم زمون د دکان پته مهروي توحید و سنت 61 ان سی ڈی ریکارڈنگ سنټر مدینہ مسجد جهانگیرا دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش موبایل نمبر 0333-916-43-45 د دکان موبایل نمبر 0312-916-43-45 یعنی انول ذمکم قبولها آیا تاسو مجبورکم د دې قبولولتا وانتم لها کارهون او حال داده چې تاسو یی دل ربد غنونکی دا هدایت بد غنای دا رحمت خداوندی بد غنای. قال فرمایلیو ویا قوم ای قوم زما لا اسالکم علیه زنو غانم تاسو نه پدی بیان د دین مالن سمال تا تاسو نه چکم تبلیغ کوم دا الله طرف ته مرابلم نه پدی تاسو نه سمال خو نه غانم چې تاسو درانه شویې زنی وخت یو سړی د دیو جنې خبره ناوري یاد دیو جنې یو زه ترازی نه شهره زما مالی تاوان کی ان اجری الا علی الله ند اجر زما مگر په الله باندې تاسو چې کوم تبلیغ کوم دین درته بیانوم ما ته بد دی اجر الله رب العزت راکای و ما انا بتوارد الذین امنو او زنیم شړون کې هغه کسان لره امنو چې مؤمنان دي دی کافر ته مطالبه کړو وجدا کمزوري خلق نه دا لره کنه موږ تاسو خبره واورو. نوح علیہ السلام وای تاسو لما دعوت پیش کړي که ایمان روړی نو روړی ور نظر مؤمنان شړم نا و ما انا بتوارد الذین امنو او زنیم شړون کې هغه کسان لره چې مؤمنان دي. دغه شان قریش نبی علیہ الصلات والسلام ته ویلی چتا سود اخبل مرغری ځان نو شړی سوره نام کې د لتیر شو الله وی ولا تترد الذین يدعون ربهم بالغداۃ والعشی خبردار اے حبیبا خلق د مجلس نو نه شړی چې سحر او ماقام خپل رب را یادې او سوره کهف کې در تر روان دی. الله وی دا کمزور مؤمنان چې موصوف دی په صفت دی ایمان دا به د خپل مجلس نه شړی دا وما انا بتوارد الذین آمنوا انهم ملاقو ربهم بیشک دویب ملاقات کوي د خپل رب سره داوی په طریقې دا د دې د عظمت ذکر کوي چې دا هم مؤمنان دی او ایمان په سبب د ملاقات خداوندی جوړیږي نو دوی بر الله سره ملاقات کوي نو کوي چې دوی ملاقات د الله سره پر ورځ د قیامت کو او هغه ملاقات کې زما په سبب شکایت کوي الٰہی العالمین مو خستا دی پیغمبر د مجلس نه شړل نو بیا بسی ته الله پیغمبر ورته وای انهم ملاقو ربهم بشک دوی به ملاقات کوي د خپل رب سره ولکنی اراکم قوما تجهلون لیکن زوینم تاسو یو قوم تجهلون چې تاسو نه پوهیږئ تاسو نه پوه قوم یې ناپوی ورته سو جنوی یو خدای چې ګوره تاسو با عزت خلق ول ذلیل خلق وای هغه الله دی ایمان او زماره تابعداري د وجنه عزت من کړی تاسو وای هم ارازلونا دریم دار چې دا مال وای چې داسې خلق شړای نو مؤمنان خدای الله دوستان دي دا الله دوستان څوک د مجلس نه شړی کرانی دی کوي ولکن یراکم قوما تجهلون لیکن زوینم تاسو یو قوم چې تاسو نه پوهیږئ ویا قوم ای قوم زما من ینصرنی سوک دے چې بچ بکی ما دې دې کې دا ینصرنی په معنا د یمنعونی من عذابه امام فراوی من ینصرنی من الله من یمنعونی من عذاب الله سوک دے چې ما به بچ کی د الله د عذاب نه ان ترتهم کچره ما دی وشړل اور د مومن دومره لوی عزت او احترام د الله تعالی د الله پیغمبر نوح علیہ السلام وای چې تاسو غمانه د دوی د شړلو مطالبه کوي کچره دای ماو شړل نو دارا ته وایي ما بسوګ د الله د عذاب نه بچ کی او الله خپل حبیب تم ویلو فتتردهم فتکول من الظالمین حبیب وګړه ایمان والا کړي د مجلس نو شړل نو شیبت د زیاتی کوم کړه ایمان والو د الله پرېز ډېر لوی قدر لري افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت نه قبلوي او تا پکې محذوفه ده افلا تتذکرون آیا تاسو نصیحت نکبل ہوئی بیا گو رئی سر نورد فقال الملأ الذين كفروا ويلوا سرداران وهكسانو چ کافرو من قومه لقوم داغینا ما نراك وینن من تعالی نوح علیہ السلام الا بشرا مثلنا مگر تو بنی آدم زمونږ غونتی وما نراك تبعك وینن من تابدارستا إِلَّا الَّذِينَ مَغَرَا كَسَانْهُمْ أَرَادِلُنَا چَغَيْ کَمْزُورِ دِي پَمُنْكِ آغَيْ پَمُنْكِ زَلِلْ بَعْدِيَ الرَّائِ اَوَلِ رَائِ وَالَدِي يَا ظَاهِرِ رَائِ وَالَدِي وَمَا نَرَا لَكُمْ نُوِنُ مُنْتَاسُ لَرَا لَيْنَا پَمُنْ پَخْفُلُ زَانُنُ بَانْنِ مِنْ فَضْلٍ سُغْرَوَالِ بل نظنکم کاذبین بلکی مونگا یقین کو پتا سوچتا سدرغ جنیئی قال نوح علیہ السلام فرمائی لیو یا قوم اے قوم زما ارائیتم خبر را کیتا سماتا ان کنتو علا بینت کچریم از پخکار دلیل من ربی دخل رب طرفنا وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ اور آکڑے دے ما تر رحمت نبوت و رسالت دخل طرفنا فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ نُپٹ شوے دے پتا سودا رحمت اَنُلْزِمُكُمُوهَا آیا مجبورکم تا سود دے منلتا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ او حال دا دے چیئی تا سود لربت گنن کی ويا قوم قوم زما لا اسالكم عليه مالا نغارم تا سن پدی بیان او تبلیغ سمال ان اجری ان ذا بدل زما الا على الله مگر پ اللہ وما انا نیمز بتوار الذین امنوا شڑن کے ہا کسال رشیمان روڑے انهم ملاقو ربهم بیشک دویب ملاقات کوي د خپل رب سره ولکن یراکم لیکن زچیم وینم تاسو قوما تجهلون یو قوم ناپوها ویا قوم قوم زما من ینصرنی سوگ دیف چی بچ بکی ما من اللہ دا اللہ دا عذاب نین ترتهم کچر ما دویو شڑل افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت نکبل وی صلی اللہ فرمائی ولا اقول لکم نوح علیہ السلام فالقوم تو فرمائی زنوائم تاسو تا وعندی چی زما سرا زما پوس و اختیار کی گنی خزائن اللہ خزانے دا اللہ دی زدر تدا داوی نکوم چې د الله خزانه کې نظام پلاس کړي الله د خزانو مالک دی او داغي اختیار د الله پلاس کړي ولا اعلم الغیب اعوذ په هیګم نه په غیب باندې د غیب علم ما سره نشتا د سبا عالم ما ته معلوم نه دی ولا اقول اوزن وایم انی ملکون چیز گنی فرشتے ورد دریو خبر نفی نوح علیہ الصلات والسلام دخل زان نو کا چی یو خد اللہ خزانی زما په وسو طاقت کی نی دویم ز عالم الغیب نیم پا غیب پو ہی گمنا او دریم زملک نیم فرشتہ نے دغشان گور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لیو لکہ سورہ انعام گور ایتا سوم فارکی دغدریو خبر النفی نبی علیہ الصلات والسلام نخبل زان نکڑی وم فارکی سورہ انعام کی رازی آیات مبارکہ گور ایداغی شپیتم نمبر پنزوستم نمبر آیات گو رہی پنزوستم وما پارد سور انعام دے بعینہی دغدری خبری نبی علیہ السلام دزان ننفی کری فرمائی قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ قل او فرمائے اے حبیب دی امت تذی لا اقول لکم زنوائم تاسو تا عندی خزائن اللہ چگن زما سر خزانی دا اللہ دی ولا اعلم الغیبا او نپوہیگم پا غیبو دا غیبو علم رمرا سر نشتا دا صریحی الفاظو کدا اللہ حبیب دا خپل ذات ننفی کئی ولا اقولو زنوائم لکم تاسو تا انی ملک چگنز ملک و فرشتیم دا دری خبری نبی علیہ السلام دا ذان ننفی کئی لکدی ریکی نوح علیہ السلام دا دیدری وارو خبرو نفی دا خپل ذان نکڑی چیز تاسو لدا نوام دا چگنی ما سره د الله خزانی د مال خزانه می پلاس کی نیشه چگنی سوک دی مالدار حکوم او سوک دی غریب کو بلکی مالداری او غریبی دا الله لاس کرا دا اولاد خزانی می لاسو کی نیشتا گری چی چال دی ورکوم او چات دی بندوم او چات دی ډیروم او چات دی کموم د عزت او د ذلت خزانه می ملاس کی نیشتا د دې ټول خزانو مالک سوګ دې الله رب العزت ولا اعلم الغیبا اعوذ دا داوم نکوم چې زګنی په غیب پوهیږم زدام در تنوایم چې غنی ز په غیب پوهیږم دا ولا اعلم الغیب دا عطف دې په عندي خزائن الله باندې نو مانا دا سوا زدا سنوائم چی ما سر خزانی دا اللہ دی آو زپ غیبم نپوہیگم ما سر دا غیب علم منشتا ولا اقول انی ملک آو زدا نوائم چگنز ملک و فرشتیم اصل کی کافر ورطویلو چی ما نراک الا بشرم مثلنا وی مونگ نوی نو تا مگر تو خوز مونگ غنت بشری نوح علیہ السلام ورطوی زی خودین انکار نکو چی زی بشرم ولا اقول انی ملک زی خدا سے نوام گنی چی زی ملک و فرشتیم ولا اقولو زی نوائم للذین حق کسانو تا تزدری اعیونکم چی سپک گنی استرگستاسو از درا اصل کی سپک گنو لتو ہے اصل دے از درا سے دے العاب اچھا بانے عیب غنتے وے لکا از دراہو یعنی ازا عابہو اگر ددین تعبیرو کو ففیل مزارے بانے داد پار دے استمرار دے یاد پار دے حکایت حال دے دوئے تز دری اعیونکم چی امیشه ستاسو سترگیس پگنی تافیل مزاری دے که استمرار دا پارا دے یعنی امیشه تاسو سپک گنی سپک سوک گنل چی کم دنوح علیہ السلام مومنان مرگریو ولا اقولو زنوائم للذین حغ کسانو تا تزدری اعیونکم چی سپکی گنی ستاسو سترگی لَنْ يُوتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا چِگنِ هَرْگِزْ وَرْبَنِ كِي دُوِيْتَ اللَّهُ خَيْرًا سَخَيْرًا خیر دی دے کی عام دے پا دنیا و پا خیرت کی زدانوام گنی چی هرگز وَرْبَنِ كِي دُوِيْتَ اللَّهُ خَيْرًا سَخَيْر پا دنیا و پا خیرت کی زکر دے کی ایمان دے نظر دے چ اللہ بدویل دنیا کیم خیر ور کی او پا آخرت کی بم خیر ور کی او اللہ مومنانو تا دنیا و خیرت دوارو کی خیر ور کی زنو آئیم چگنی ہرگز بور نکی دویتا اللہ خیرن سخیر الله اعلم بما في انفسهم الله خپو دې پاغا چې دې په دې زړونو کې دغه کافر دی یو خبري جواب دی ورته دا په ظاهر کې خوستا مرګري دی او باطن کې نه نوح علیہ السلام وی د شریعت حکم دے په ظاهر فیصله کول یو سړی کلمہ وی نو بس هغه ته مسلمان بوي دا هغه د باطن نه الله خبردار دی الله اعلم بما فی انفسهم الله پویږي پاغ چی دی په نفسونو د دوی کې انی بیشکز کچر دای می او شړل یادی ټول سره وی ما قبل سره لګی انی اذا لمن الظالمین بیشک از بیم پدغ وقت کی خام خاد زیاتی کون کنا ایک ماوی چه ده خزانو مالک زیم نو انی اذا لمن الظالمین کماوی چه زپ غیب پویگم نو انی اذا لمن الظالمین کماوی چه ز ملک مو بشر نیم نو انی اذا لمن الظالمین او کما د مؤمنانو بارکی ہوئی چې دای ته به اس قسم خیر الله اور نکی نو انی اذا لمن الظالمین د هر خبر سره لګ انی بیشک از اذن پدغه وخت کی لمن الظالمین خام خائم بد زیاتی کون کو نام زبدغه وخت کی د زیاتی کون کو نه زکدی په لوګو رہی د چا حق د اغنه نفی کول او دی او داس مقام داولرل چت داغینی دی ته ظلم وای نګورا د رب العالمین شاندار چې خزانو مالک غاره اوس قبل سو کوئی چې خزانو مالک زیب نظام ته او داس شی ثابت کو چې داغه مستحق نو نو دا ظلم ده دارنګ عالم الغیب د الله د شان سره خای نو که چاوی چې په غیب پوېږم یو دا شې ځان ته ثابت کو چې د شان سره مناسب نو نو دا ظلم دی دا رنګ یو انسان دی دی وای زما لکه نو انی ذل من الظالمین بشک زبیم په دغه وخت کې خامخاد زیاتی کوونکو نام پدې کډه وخت لګیدو دا دعوت پورا نه نیم سو کالو قالوا ویلو دی کافرانو یا نوح و نوح علیہ السلام قد جادلتنا بیشک جگڑو کتاز موسرا تا موسرا جگڑے کے فا اکثر تا جدالنا نو ڈیرو کتا جدالنا دا جگڑز موسرا ڈیر عمر دی موسرا جگڑیو کی موسطاوال بیان نمنو او تاسو بار بار مونږ ته توحید بیان وای تبلیغ کوي بس اخیرا نه خبر در لدا کو چې مونږه څنګه وما فاتنا بما تعذنا زرا ول مونږ تا عذاب چې ته مونږ دا غینې یری تعذنا کد وعید نشینو په معنا د یری او تعذنا کد وعد نشینو په معنا د وادی دی فاتنا نور ول مونږ ته بما عذاب تعیدونا چی تی مونگ سروادکے یا تمونگ داغین یرے ان کنت من السوادقین کچریت درشتنونا زا عذاب راوان لذی رسو آیات مبارک کی انوح علیہ السلام مرتوی چوانا پوہو عذاب دا اللہ لاسکے زما پلاسو کی عذاب رات لنشتا زما چکم زی موارید آغا پورکوم قال انوح علیہ السلام فرمائی لیو انما یاتیکم به الله بیشک رات للبکوی تاسو لپدی عذاب سر الله ان شاء کچری خوښوا زما په قدرت کې نشتا زما په طاقت کې عذاب نشتا لکه روان دی وی لو ان عندي ما تستاجلون به لقد الامر بيني وبينكم وې داتاو چې تلوار سره کوم عذاب غواړي دا الله حبيب ورته وي کچره زما په وس کې وې نو مخ کې و فیصله شوی وا قال انما یاتیکم به الله فرمایلی نوح علیہ السلام بشکرات للبکوی تاسو لپدی عذاب مانه الله ان شاء کچره خوښی که خوخه شي عذاب بدر باندې راولي او هغه مالک ته که خوخه شي نو هدايت بدر لوکي او کله دا الله داسې خوخه شي کافر باندې دنیا کې عذاب راځي نه دا هغه غټول سزا اخرت ترستو کی وما انتم بمعجزين او تاسو الله جز کول نشي چګنی عذاب براشي ته به تختی یا لاغی د پاره بس اسباب او تدابیر استعمال کی الله د عذاب نبیا تدابیر او د انسان تیختا هغه بچکول نشي وما انتم بمعجزين او نه تاسو الله لره کمزوري کون کی ولا ينفعكم او فائدہ نہ درک ویتا سو تنصحی خیر خواہی زمام کزډیر تاسو خیر خواہی لټوم خدا تاسو له فائدہ درکول نشي او اصل کې علما لیکلی نصح ستوي ويتحرى قول او فعل فيه صلاح طلبول او کوشش دی او داسې قول او دیو دا سے فیل چی پاغی کی صلاحیت وی او ادا یو جامع کلیمہ دا ان یعنی نون سواد او حا ان نصحا و ایباز وی هو اعلام مواقع الغی لیتقا نصیحت دیتا وی چی چاہتا اغد سرکشی دو گمراہی زیونو خی چی زانتے بشکی چی دار تباہی زیدار تباہی دیتا نصیحت وی نصیحت ستوی چې چا ته دا غد تباہی او د گمراهی زیونوخه دارنګه و مواضع الرشد ليقطف یا ليقطف نصیحت دی توي چې او سړی ته د گمراهی زیونوخه چې دا گمراهی دا گمراهی دا پدی الله خفقیږي پدی الله حبیب ناراضه کی چې ځان ته وساتي او زیونه د هدایت ورته اوخه چې دی ور پس روان شي دې ته نصیحت وایي دیتا نصیحت وی او دا اغا خالص اخلاص والا نصیحت وی لکا عرب وی نصحت له الود اے اخلصتو خالص دا اغا سر ما محبت ساتلو نو اصل کی وی وناسح العسل یعنی خالصو ناسح العسل اغیت وی چ هغه خالص غبین ویو پاغه کې اس قسمه سو غندګی نی او هغه خو صفه طریقې سره یعنی صفا کړی شوی نو اصل کې د نصیحت لغوی معنا دا نوح علیہ السلام ورته وی ولا ينفعکم نصحی فائدہ ندر کوي تاسو ته نصحی نصیحت زما خیر خواهی زما کزه درته ډیر وام چې دا د هدایت زایونه دی دی پس روان شي دا گمراهی خبری دیو دی نزان بچ کئی نو تاسو نزمانا خیر خواهی و نصیت فائدہ نظر کئی ان آردتو کزیر آدلرم ان انسوح لکم دا چیز نصیحتو کم تاسو تا خیر خواهی و لٹوم ستاسو ان کان اللہ کچریوی اللہ یریدو چی اللہ ارادلری ان یغویکم دا چی گمراه کی تاسو د چا د گمراهی اراده چې الله لرلی ک نبی ورته لګیا وی خیرخواهی لټی نو نبی دعوت خو پیش کول شي تبلیغ کول شي لار در لخول شي خو توفیق دا د نبی په وس او طاقت کړي وای ک الله تاسو د گمراه کول اراده لرلی نو زما خیرخواهی تاسو له سفایده نظر کوي هو ربکم د الله تاسو رب دې مالک هغه دې خالق هغه دې مدبر هغه دې زرنو کی توفیق چولو علا غره هو ربکم دغا اللہ استاسو رب دے ویلیه ترجعون او دغی اللہ تبتاسو واپس کریشئی دیکی روح المانی لکلی چی رب مانا و خالق دے مالک دا امر دے دا ہر چا دے ہدایت او دا زلالت دا خیر او دا شر دا نفع او دا نقصان دی عزت او دا ذلت دے موار سوک دے هو ربکم وإليه ترجعون او دغی الله تب تاسو واپس کړی شي ام یقولون افترا دی آیات کی دو توجیحات بعض مفسرین وای دا نبی علیہ الصلات والسلام بارہ کړي لدا زموږ د مشایخ په اصطلاح کې چې کله یو واقعیا یو پمنس کی یو داسې خبره ذکر کړي شي چې دا غې د ما قبل او د ما بعد سره مناسبت نی دی ته ادخال الہی وای. ام یقولون بلک وایدا مشرکان د مکه مکرمه افتراه چې دا قران پاک دی نبی علیہ السلام د ځان نه جوړ کړي. دا دی قوم ته تنبیه ورکړي چې ګوره زما حبیب دور دور واقعات در ذکر کړي نو آیا دا د غید حقانیت او صداقت دلیل نه دی چې بیا هم تاسو وایي چې افتراه دی د ځان نه جوړ کړي؟ یو قول لاره او دین دارم یقولون آیا وای دوی افتراه چې دا دین او دا توحید دعوت دی نوح علیہ السلام د ځان نه جوړ کړي دی. قل فرمائے نفتریتو کچر داما دزان میں جوڑ کڑے وی اول عیاذ باللہ پا اللہ میں دروغ جوڑ کڑی فالی اجرامی نو پا ما بوی سزاد دے جرم زما وان بری اونوز بیزار ابن مادہ غسنا تجرمون چتاسکم جرم کوئی اے مجرمانو. یا گوری سر نور ولا اقول لكم اوزن وعيم تاسوتا عندي خزائن الله چیز ما پا اختیار کی خزانی دا اللہ دی ولا اعلم الغیب اوزن پوہی گم پا غیب باننی ولا اقول اوزن وعيم انی ملکن چیز گنی ملک و فرشتیم ولا اقول زنوائم للذين حق كسانو تا تزدري اعينكم چسپکی غنی سترګستاسو لایوتیهم الله خیرا چګنی هرگز وربن کی دوی تعالی خیرن س خیر الله اعلم بما في انفسهم الله خپوهیږي پاغا چې دې دې په دې زنو نفسونو کې انی بیشک از اذن پدا وحک لمن الظالمین خام خائم بد زیادی کون کنا. قالو ویلو دے کافر یا نوح و نوح علیہ السلام قد جادلتنا بیشک تا جگڑو کز موسرا بحث مباحثی دیو کی موسرا فا اکثر تجدالنا نو ڈیرو کتا دا جگڑ از موسرا فاتنا بما تعدنا نذرون مونتا هغه چتی مون سره وعده کې یا مون داغه نه یری ان كنت من الصادقين کچری ته درشتونو نا. قال نوح عليه السلام فرمایلی انما یاتیکم به الله بشکرات للبکوی تاسل پد ازا سر الله ان شاء کچری خو خیشوا وما انتم بمعجزين او نئی تاسو الله لره کمزوری کون کی ولا ينفعكم فائدہ نظر رسوی تاسو تنصحی خیر خواهی زما نصیحت زما ان اردتو او دی وجن راغلی گورا داد نصیحت مانا مواو ریدا نا حدیث کی دلمخ کی تیر شن ریاض و سوالحین کی چھ اد دینو النصیحة دین سلوی نصیحت لہ نو دا دین مانا دا دا دین تا دا گمراہی دا زائنون بندی دا ہدایت لارے در تخی او دا شراغلی چی الدین و النصیح نبی علیہ السلام وی دین نصیحت تے نو صحابہ اکرام وی قربان شاہ دا پارا ویلی اللہ ولی رسولی ولی المومنین یو مومن دا پارا دا دین نصیحت سرے چی دا آغا دا خیر زائنون ور تخی او دا آغا دا تباہی و دا گمراہی دا زائنون بچکے ان اردتو کزی راد لرم ان انصح لکم دا چیز نصیحتو کم تاسو لآخر خواهیو لٹوم ستاسو ان کان اللہ کچریوی اللہ یریدو چی راد لری ان یغویکم دا چی گمرا کی تاسو اللہ کی راد لرلوی نو دا بند دعوت و تبلیغ داغت دابیر دا اللہ دا راد مقابل نشکوئے هو ربکم دا الله رب ستاسو دے ستاسو دو امور و مالک و خالق اللہ دے و الیہ ترجعون او دغی اللہ تب تاسو واپس کرے شئی. ام یقولون افتراح بلکہ وائی دے چی دے دزان نجوڑ کرے دے قل او فرمائے حبیب ان افتریته کچر دا قرآن پاک او دا دین او تبلیغ ما دا زان نجوڑ کڑی فعالی اجرامی نو پا ما بوی سزاد دی جرم زما وانا بری ام مما تجرمون او زبی زارم داغن چی تاسو کم جرمو نکوئی وصل فرمائی وَأُوحِي إِلَى نُوحٍ وَهِي كَلِشَوِ وَا حَضْرَتْ نُوحَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامْتَ أَنَّهُ چِبِشَكَ شَانْ دَادِ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ چِ هَرْگِزْ ایمان نَرَوْلِ اسْتَادِ دِي قَوْمْنَا إِلَّا مَنْ مَغْرَاغَسُ قَدْ آمَنَا چِ ایمان نَرَوْلِ دِي فلا تبت اسنو تم خفکی گا مغم جنے گا بما پہ غصبان کانو یفعلو چودی اغیل رکو ان کی نوح علیہ السلام دیر عمر خپل قوم تا دین دعوت پیش کرو او غیب مخالفت کولو حضر ایک امام قرطبی ذکر کری چی نوح علیہ السلام داسو کالم متواتر دا اللہ دا دین دعوت پیش کو نبیا نسل پا نسل وانش راتلل نوید نوح علیہ السلام مخالفت کولو فرمائی دید امام قرطبی وی چی ان رجلم من قوم نوح علیہ فلما را سبی نوحا قال لابیه آتوینی حجرا فاعتواه حجرا ورما به نوحا علیه الصلاة والسلام فادماه ویو سرید قوم دنوح علیه السلام نو پخپلو گمانی بچی را پورتکڑو نو کلچی اغب بچی نوح علیه السلام وکتو نو پلار تیوی ماتا گٹ راکا ناور تکان او گٹ راواغستا حضرت نوح علیہ السلام پیوشتو او داغوی دا بدننا وین روانشوی نو رب العالمین ورتوہیو کا چی ان انہو لن یؤمن من قومک الا من قد آمن ذکر انبیاء علیہ السلام لوی سنیوی لوی دا حلم او دا صبر خاوندانوی داغی داو میدمی که چلی دا کس نمانی نو بچی بے اومانی که بچی نی نو نوسی بے اومانی نو ورطا حکم شو چه گردی نا آینده توقع مساتا نو دی امام زحاق کول دیده که امام قرطبی ذکر کرده چه کل نوح علیہ السلام تا دا حکم مکڑه شو چه نور گر ایمان نراڑی او دا شا چه روڑه بز دا غدی نو داغی نفس نوح علیہ السلام خیری شروع کی او گر ایغ خیری سورہ نوح کی اوکم دیر شم پارا کی ذکر دی او دا آیات مبارکی سراغی کی کم اشکال شرازی نام پی دفع کی نوح علیہ السلام خیری شروع کی آیات شفگشتم گو رئی وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا وقال نوح فرمائل نوح عليه الصلاه والسلام رب ازما ربا لا تذر مفردا على الارض فديز من الكافرين ديارا د دې کافرونه یو قسم ګرځیدون کې آیاو کور مباد انک بیشکت چین تذرهم کچری پری دی خلل دی یذلوا عبادک نستاد اشت بندگان بم گمرا کی او د حق نه وواړی ولا یلذو الا فاجرن کفارا او نزی گوی دوی الا فاجرن کفارا مگر نافرمان کفارا او سخنا شکرا دې کې سوال دا راته چې وای دی نه پیدا کیږي منا مگر الا فاجرن کفارا. دا خود غیب سره تعلق لري. دا پته خو چاله نه لګي چې دا بچي به پیدا کیږي نو دې بغنی یقینا کافر وي. نو دا دغه وحي وجنه وي چې لن يؤمن من قومك الا من قد امن نذكوي ولا يلد الا فاجرا كفارا او نذيغوي الا فاجرا كفارا مگر نافرمان كفارا او كافر. نخيره شروع کې او دای خيرو مختلف صورتونو کې مختلف تعبیر ته الله رب العزت کړي کړي په یو الفاظ سره خيري کړي او کله په بل سره الله دا غیغه خیری قبول او منظوری کی. رب العالمین ورته نور غور ایمان نروڑی دغه چا سی روڑے بس دی روڑے فلا تب تئس نو تم خفکیگا د دوی په هلاکت شي خفن شي فلا تغتم بهلاکهم مخفکیگا د دوی په هلاکت او بوس اصل کې په معنا د حزن او د خفقان راضی فلا تبتئس نمخف کیگا بما كانوا يفعلون پہاغا چدوی کوی وصنع الفلکا او جوڑک کشتئی بے آعیننا زمونگ دسترگو دڑوان دے زمونگ مخامخ دا بے آعیننا آیات دا متشابہاتو نرے یعنی ظاهر معنا خو سرګند د خوددي کیفیت هغه متشابهات لري او سلف و مسلک پرې کیداري چې دي کی تاویل ماویل نه کوي وګوره بعضی تاویل ته صریحی بس گمراهی او بدعت او بدینی وي دې کې د سلف نه تاویل منقول لري لکه امام قرطبی وی وقال الضحاك وسفيان رحمهم الله دا په سلف کې وی بی اعیوننا اے بی امرنا اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قول ذکر کرے وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما بی اعیوننا اے بی حراستنا وصنع الفلکا و جوڑک کشتئی بی اعیوننا زمون پیفازت. دا معنا امام قرطبی دا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نقل کرے یا امام سفیان و ضحاک وی چی بی اعیوننا بی امرنا وصنع الفلکا و جوڑک کشتئی بی اعیوننا مخامخ زمونگا منتار سخکاری و گوروی تا کشتئی جوڑوا و وحینا او په حکم زمونگا زبد وحی په زرید کشتی د جوړولو طریقه در تخیم ولا تخاطبنی فی الذین ظلمو خبر یترب نکی زما سرپ بارد آو کسانو کی ظلمو چغی ظالمان دی مشرکان دی د دوی شفارسون بنکی دوی د پارا محلت بنور نغواڑی انهم مغرقون بیشک دوی مغرقون غرکڑی شویدی غرق بکڑیشی دا مشرکان و شفارس برالن کے دوی دا پارا محلت بنو غاڑی ولا تخاطبنی فی الذین ظلمو خبر یتربن کے زما سرپ بارد حاغ کسانو کی ظلمو چی ظالمان دی ددئی محلت برا ننور غواڑنا انہم مغرقون بے شک دوی غرق رشویر یعنی غرق بکڑیشی. نوح علیہ السلام دا اللہ دا حکم مطابق کشتی جوڑول شروع کر او دے پہنچا جوڑولا نو دغی قوم ور پوری خنداغانے کولے زکا ظاہر بین خلق چیتا ظاہر کی سخکاری نخو نبی تخکاری نائی بیاد انبیاء علیہ السلام خبرو پوری ٹوکی کئی وَيَسْنَعُ الْفُلْكَ او جوڑو لبے کشتئی شورو شو چی کشتئی جوڑو لب او دیدے کیو کان مقدرو ندا یسنعو دلالت کئی پہ استمرار بانے ويصنع الفلك او جوړول به کشتی وکلما مر او هر کله چې تیرې دل باله پاغ ملعون اغا سرداران من قومه ده قوم داغنا سخیرو منهو نوٹوک بکول اید نوح علیہ السلام پوری آخل کل بیداوی چو گورا مونگ در طوینا جدا ساہر و لیونے گورا پہوچا بانی کشتے جوڑے او بنشتا او دے کشتے جوڑے دام علماء لکری وی بے او باللہاد اللذی ادعوم انہو نبیون سوار نجارن ویدا کس دې چې د بخیال کولو چې دې نبی دې اوسې د ترکانای کار شروع کو سوار نجار یوز د ترکانای کار شروع او حلوانی داغي قول ذکر کړي وی به وی سر تنجارن بعد ما كنت نبیان اوس د ترکانای کار دې شروع کو مخکې خو پیغمبر او زر نس شو وز د نجارای کار کې سخیرو منه نټو کې به کول دای پوري چې ګور پهوچ کیشته جوړي او بنشتاو دې کیشته جوړي قال نوح عليه السلام ورته فرمایلیو ان تسخروا منا کتا سټو کې کوي زمون پوري فإنا نسخر منکم نمونګم د دې ټوکو بدله وتا سنوالو انبیاء علیہ السلام چا پوری مسخرے او ٹوکی نہ کئ دینے کی ذکر د مسخرے دی او مراد تداغی انتقام دے فإنا نسخر منکم نبیشک مونږ د دې ټوکو بدلب والو د تاسو نا کما تسخرون لک تاسو چې ټوکی کوئ تاسو ټوکی کوئ نو مونږ د دې انتقام او بدلب درنوالو دا پسو کال کی کشتی جوړک او د کشتی و ادرې چتونو داغه مفسرین او تاریخن لیکلي حتا اذا جاء امرنا فسوف تعلمون زرد چ پوها وشی تاسو میاتی چ سوګ دے چراب شی اوی تازاب نذاب یخزیه او رسوا او شرمند به کی تاسو لپاره پته ولګی چې دنیا کې پچا د شرمندګۍ عذاب براشي فصوف تعلمون زر چې پوها وشي تاسو میاتی چې سوګ د شراب شي ورته عذاب نذاب یخزیه او رسوا او شرمند به کی د عذاب ويحل عليه او سوګ د شرا نازل بشي پاغوي عذاب مقیم عذاب امیشہ نگر عذاب مقیم نہ مراد عذاب دا اخیرت تے او عذاب یخزیہ نہ مراد عذاب دا دنیا دے بے بسلو کی کوئی زرد چتا سو لپت ابو لگی او چون کی راتلون کی حال دیر نزدی قیامت نزدی سے کوئی فسو فتعلمو زرد چې پو بشي چې دنیا کې و پچا رسوایی او د ذلت عذاب راشي او زرد چې پو بشي چې خیرت کې به عذاب مقیم پچا را نازل شي حتا تر دې راجا امرنا چراغ له حکم د عذاب زمونږه د عذاب وقت رو رسید ادم وی ګور چې د عذاب د پار الله په تقدیر کې یو معین وقت لیکلی کډېر څوک تلوار کوي نو عذاب داغینه مخکې کیدی نشي د تقدیر نا انبیاله مسالم یو شعر وان لیکول نشي نو بل څوک هم نشي روان لیکول حتا اذا جاء مرنا تر دې چراغ له حکم دا عذاب زمونږه وفارت النور لیک امام قرطبي د دې په معنا کې و اقوال ذکر کړی چې دې دې کې د تنور نسم مراد ده یو قول دا چې دې نه مراد انه وجه الارض د زمکه دا مخت مراد ده او فارغ په معنا د جوش راځي وفارت تنور او جوش والے او مخ هغه مخ د زمکه د دې مخ نه وبو دا سي جوش والو او عرب د زمکی دی مخت تنور وی. دا قول دا عبداللہ ابن عباس او دا حضرت اکرما او دا امام زہری او دا سفیان ابن عوینہ رضی اللہ عنہم دے. یعنی دا ورت اللہ یو نخو خیلا چی زار ایت الماء علی وجه الارض کل چی دی ابوکتی چی دا زمکی دا مخت پاس رووتی نو بیا پکی تم سوریگا کشتی کیو دا مرگریم سوروان. نو یو قول لاره چی التنور وجه الارض دزمکی مخ داورتا یو نخوا چی کلا دزمکی ددی مخ نو براووتی یو تاوبوکتی نو بیا تیاره کوا کشتی کی سوریگا. دیم قول لاره چی دینا مراد آغا تنور دروتای پا خولو ری انہو تنور الخبز الذي يخبز فيه هغه تنور چې پائے کې روټۍ پخېږي هغه ته مراد ده. او بیا امام قرطبي وی وکانا تنورا من حجاره دا د غټ یو تنور. او اذا حضرت هوا بيبي امام قرطبي تاریخن وای حتا سوار لنوح او بیا د نوح عليه السلام نه فارو ګرځیدو. نو معنا داوا ادار اے تلما ایفور من التنور کل چی دیو کتی و بچی دی تنور نرووتی نو بیا سکا احمل فیها من کل زوجین اسنین بیا پدی کشتی کی هر سسور آواو تیارے کوا. نو دویم قول پایات مبارک کدا او دا قول دا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ او دغا قول د امام مجاہدم نے او دغا قول دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نم نقل لے چی دین مراد دغا عام دروٹی پخولو تنور لے. درم قول امام قرطبی دا ذکر کرے چی دا سشیر انہو موز یو اجتماع الماء فی السفینہ دا زی دا جمکی دو دو بود پکشتہی تام ده حسن بصری رحمت الله علیه قول لی. یعنی خامخا کشتی کی د سکول او بی چې دی او بو جوش والو کنه نو دا به تا د پاره نه خی چې بس طوفان شروع کی. سلورم قول دا ذکر کړی چې دی دا انه طلوع الفجر دا وی راحت السوادی لګوی نور الصبح وی من قولهم نور الفجر تنویرا دا قول حضرت علی رضی اللہ عنہ دے چکل راغے حتی اذا جا امرنا وفارت تنور یعنی سبارو خطی یعنی یو سبای ورطا مکر رکڑو چی دفلانی رضی سبارو خی جی نو بس بیا تیارے کوا. او دا غشان نور قولنم امام قرطبی ذکر کری حتی تردی دا جا امرنا چراشی ادا جا امرنا حتی تردی دا جا امرنا کل چراغ حکم دا عذاب زمونگا وفارت تنور او جوش والو تنور دا غین و بروتی قل نحمل فیها نو فرمائلو مونگا چی سوارک پدی کشتی کی من کل زوجین اسنینی دا ہر قسم جوڑون دو دوا نر او ماده د پاره د بقا د نسل بعد طوفان چې د طوفان نفس دا د نسل د بقا یو ذریعہ شي. سوارک پرې کې من کل زوجه نسنینی د هر قسم جوړو نسنینی دو دوا هدا کې علما دا خبرم کړی لکه دا لمخ کې تیر شو دا نسل د هر سي چې پکې کې خو نو باز وی دا د دې خبرې دلیل لې چې دا طوفان دا یعنی پټو لزم کراغره طوفان دا پدې ټو لزم کبان راغله. دا یو قول علما ذکر کړي مخکې در لثیر چې بعض محققین وایي چې نا دا طوفان دا په بعضی سي د لزم کې راغله لکه دې کې د غدوا او قوال امام روحلمانی ذکر کړي چې دا طوفان عام او پټول ازمکا او کنه په خاص زیواله ناوي والذي يميل القلب اليه والذي يميل القلب اليه ان الطوفان لم يكن عاما كما قال به البعض ويها قول چغیت مزرم اعلان ک یوما تغرخ کاری نو طوفان دا عام نو بلکی په خاص ایصد عظمت کی باندې ویلو موږ سوارک پدې کې من کل زوجین اسنین د هر قسم جوړو ندوا دوا واهلک او اخپل اهل عیال چې مؤمنان دي دیم په کې سوارک الا من مگر اسوک سبق علیه القول چړوان دي تیر شوی د پاغوی باندې وینا چې ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا ومن آمن او هر غسوکم سوارک چیمان روڑے اگر چستان اخپل نسل ندی دعوی اہلک کی اغم مومنان یادی چی دنوح علیہ السلام پا نسل کی مو مومنانو ومن آمن کی غسوک یادی چی دنسل لینوخ مومنانو وما آمن معہو الا قلیل ایمان نور اوڑے داغوی سرم اگر لغنت کسانو لگو خلق ایمان روڑے یو قول دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دا جداتیا کسانو امام قرطبی ذکر کرے اتیا کسانو او دا غوی وجر چکل دای دا کشتی نا عراکوشون نو یو کلی کی دیرشون و یغیت اسم و ای سمانین د موصل خار په یو طرف کې او یغې ته سمو ی قريه السمانين ددا اتیا کسانو دی او قول مطابق باندې پکې له سو قولم ذکر کړي وما امن معه الا قليل ایمان نور اور دا وی سره الا قليل مگر لغنت کسانو بس یوسو کسان ګره مهنت نه نیم سو کال لري او د شپې او د ورځې لري دارنګ انفرادي دي او اجتماعي دي یو یو تن ته اعلان کړو را بل لري وما امن معه الا قليل ایمان نور ول دا وی سر الا قليل مگر لغنت کسانو بیا ګورې سر واوحي الى نوح وحی کڑیش و حضرت نوح علیہ السلام تا انہو بیشک شاندارے لن یؤمن من قومک چی ہرگز ایمان نروڑی استاد دی قومنا الا من قد آمن مگر آغسوک چی ایمان روڑے دی فلا تبتئس نو مخفکی گا مغم جنی گا بما کانو یفعلون باغس چی بید یغیل رک ان کی وصنع الفلک او جوڑک کشتی بی اعیننا مخامخ زمونگا ووحینا او زمونگ دا وحی مطابق ولا تخاطبنی فی الذین ظلمو خبر مکو از ما سرپ بارد حق کسانو کی چی ظالمان دی انہم مغرقون بیشک دوی بغرکڑیشی ويصنع الفلك او جوړولې کشتۍ وکلما هر کله مر عليه ملغن چې تیرې دل بپاوي باندې غ سرداران من قومه د قوم داغنا سخروا منه نټو کې به کول داغ پوري تانن چې مؤمنان مسلمانانو پوری مسخري او ټوکی کی نو دا په خوانه د کافرو د زنادقو تاریخ ره سخروا منه ٹوکی بے کول داغ پوری قال حضرت نوح علیہ السلام ورته فرمایلیو ان تسخروا منا کچره ٹوکی کوي تاسو زمونږ پوری فإنا نسخر منکم نو بیشک مونږ بم ٹوکی وکم منکم د تاسو ٹوکو بدلو والو تاسو نا کما تسخرون لک تاسو ٹوکی کوي فصو فزر د تعلمون چ پوها و شیتاسو مَن یَأْتِهِ چِسوک د چراب شی اغتا عذاب و نذاب یخزیه چر ثواب کی غی و یحل علیه اسوک د چرا نازل بشی پاغوی عذاب مقیم عذاب امیشا حتا تردیدا جا امرنا کل چراغ له حکم دا عذاب زمونگا وفارت النور و جوش والو اغمخ دزمکی قل نحمل ویلو مونگا چی سوارکی فیها پدی کشتی کی من کل زوجین اسنینی دار کس مجوڑو ندو دوا و اہلکا اخپل اہل عیال دیم چکم مومنان دی الا من سبق علیه القولو مگر آغا سوک چروان دی تیر شوی دا پاوی بانی وینا ومن آمن او هاغ سوکم پک سوارک چیمان روڑے اگر چستاد نسل ننی وما آمن معه الا قلیل ایمان نو روڑے دنوح علیہ السلام سرم اگر لغن تکسانو صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وقال ارکبو او ویلی رب العالمین سوار شیفی ها پدی کشتے کی دقال قائل یا خدا رب العالمین دے اللہ ورت حکم فرمائے لو چدی کی سوار شی او یو قول مفسرین دام ذکر کرے وقال نوح علیہ السلام فرمائے لیو دی خپل امت تا ارکبو فی ها سوار شی پدی کشتے کی بسم الله پنوم د الله نو الله حکم کړو قال کی یا نوح علیہ الصلاۃ والسلام فرمایلیو ارکبو فیها سوار شی فیها پدی کشتی کی او درکوب لغوی معنی د العلو علی ظهر الشی ارکبو سوار شی فیها پدی کشتی کی بسم الله پنوم د امداد د الله مجرها رواني دل دي و مرساها او دري دل دي د رب العالمین د نوم په مدد او د الله په امداد به دا روانيږي و مرساها او د دي او دري دل وي دا دعا د مصدر صيغي وي مجرحا و مرساحا دوارا سیغی دا مزدر وی پدی مقام کی دا دوارا مزدر دی یا دوارا مزدری میمی دی او مزدرانی میمی یعنی ندوا مجرحا و مرساح پا مانا دا اجرا و دا ارسا دی پا نم دا اللہ روانی دل دی دی و مرساحا او ادری دل دی او حضرت اکرم رحم اللہ قول لیچدار عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما پشاگردانو کرے وی نوح علیہ السلام کشتئی تسورشیو لعشرین خلون من رجب لس رضی در رجب تیرشوی او وستوت علی الجودی لعشرین خلون من المحرم او برابر ادری دلی ودا کشتی پا جودی غر پا غلس و رزو چی تیرشی وید محرم نداش پا میاشتی توفانو فذالک ستتا اشهرن شپگ میاشتی دا توفانو او دا قول دا حضرت امام قطادر رحم اللہ دے امام قطادر دا عمر الفاظ سیوا کری و هوا یوم عاشورا دا په کوم ورځ چې کشتی نه را کوزیدل او درې د پجودی غر لکایا سرور سلوی ختم کی راضی واستوت علی الجودی نو دا عاشورې رضوا نشپګ میاشتي دا طوفانو ویلی نوح علیہ السلام سوار شی په دې کشتی کې پنوم د امداد د الله د دې رواني دلی و مرساها او د دې درې دلی یعنی په ابتدا رواني دود دي کیشتهي کې او د دې پودرې دو کې موږ د الله مدد او نصرت ته محتاج یو ان ربي بشک رب زما لغفور الرحیم خام خاده بخون کې او مهربانا یعنی دې کیشتهي والو د پاراو د عام انسانانو د پاره چې څوک بخنه غواړي ان ربي بشک رب زما لغفور الرحیم خام خادے بخن کے او مہربانا وہی او دغه کشته تجری روانه و بهم پدوی سرا دای په کې سوارو او دا کشته روانه فی موجن پاغه چپو کې کل جبال چې پشان د غرونو وی موج اصل کې وی ما ارتفع من جملة الماء الكثير عند اشتداد الريح ويا اشرا پور تشید ډیرو بونا د سخت هوا په وخت کې کوم چپاغي ته موج وي وهي او دا کشته تجربه هم روانه و پدوی فی موجن او دا موج دی دی کی جمع را الموج جمع موجتن د موجتن جمع را نو فی موجن پا چپو کی نو لفظ موج دیده کی جمع دا او مفرد را دی موجتون دا کشتی روان و پدوی فی موجن پا آغا چپو کی کل جبال چی دا غرونو پشان وی دا غرونو پشان یعنی چپیوی او دا یعنی لوی عظیم الشان یعنی دریابو او سیلابو و توفانو نو روان و داد پدوی پچپو کی پشان دو غرونو و نادا نوح ابنهو او آواز ورکڑیو نوح علیہ السلام ابنهو خل بچیتا او دیکی دا ندا فمانا درابللو لے و نادا رابللو آواز ورکڑیو نوح علیہ السلام ابنهو خل بچیتا دازوی ددوی کافر و نم دد کنعانو او علماء تفسیر لیکلی و اید خپل کفر د دې خپل والد نه پټولو نوح علیہ الصلات والسلام تدا پته نو غنی چې دا کافر دی مینه سوال نه پیدا کی چې او پر نبی وای چې الله دا ټول کافر هلاک کی او بیا دې په قبل طرف لوي چې دی یو له چې دا مې بچي دې له پکې نجات ورکړي نو دام د دې خبرې دلیل لې چې انبیاء علیهم السلام عالم الغیب دی نوح علیہ السلام د خپل بچی د حال نه خبر نه لري نو یو پیر بد مورید د کور د حال نه څه خبر شي نو دا आवाज چې ورکولو نو غیتا دا پته نو غنی چې په حالت کفر کړي زکه د کفر پټ ساتلو د خپل والد نه او د منافقت معاملې کول د نوح علیہ السلام سره او د دې کنعان نوم کان کافرن و اسمه کنعان امام قرطبی وایي دا کافرو او د دنوم کنعان او دام امام قرطبی او دینور مفسرین ذکر کړي چې ان نوح لم يعلم ان ابنه كان كافرا وانه ظن انه مؤمن و نوح علیہ السلام تدا پته نو غنی چې دا بچی د کافر دی هغه دا خیال کولو چې دا مؤمن دی ځکه ورته وای ونا دا आवाज ورکړو نوح علیہ الصلات والسلام ابنه خپل بچی تا وکان فی معزل او هغه په کیناره باندې د دې کشته د کشته اړه ولاړ یو قول لاره وکان فی معزل ای عن السفینه هغه په اړه ولاړو د دې کشته نه یا وکان فی السلام علیکم د دین د خپل والد والد له پته نو یا بني ارکب اے بچی راسور شمع انا زمین سره پچتی مدینہ مز جنگ کته د دې تباہی او د دې هلاکت لوش ولا تکم مع الکافرین او مکی گ سره د موبایل نمبر 0 د کافر مرګره مجوړه گا او زمون سره پدی کیشتای کی سکرا سور شاد आवाज وی لور کړو چې کله یقین راغې چې بس دا قوم غرکی قال دی بچی د نوح علیه السلام خپل والد ته ویلو سآوی الی جبلن زرد چې زبزه ونی سم الی جبلن یو غرتا دا سآوی معنا و ارجعو و انظم زب پی و شمزه ونی سم الی جبلن یو غرتا یعصمنی من الماء بچ بکی ما د دې وګونه او زب غرق نشم زب د غرد سر لوخې جمدا دور وبني او دا طوفان دور او چې د غرونو د پاسه سوره سوره وبګرځې دي. قال حضرت نوح علیہ السلام ورته فرمایلی چې لا عاصم الیوم نشته د بچکون کینن نزی من امر الله د عذاب د الله نه الا من مگر غزات رحم چې غرحم کون کړي یا الا من رحم الا من رحمه الله مگر اسوک چې رحم کی الله پاغونه بچکیږي او رحم الله پچا کوي چې څوک په دغه وخت کې ایمان والو توحید والو او د نوح علیه السلام د تابعدارونو. او دی آیات مبارکه کې ګڼ توجیهات چې باز وی دا عاصم او مرحم دواړه په معنا د اسم فاعل نو دا یو توجیه شو. نو لا عاصم الیوم بچکون کې نشته د نن رز الا مرحم یعنی الا الراحم مگر غزات چې غر هم کون کې. او دویم قول آیات مبارکه کې بعض مفسرین دا ذکر کړي چې دواړه مفعول په معنا دي. نو لا عاصم الا معصوم اليوم من امر الله الا من رحم الا المرحوم نشته بچ کړي شوی نن رزي د عذاب د الله نه مگر هغه څوک چې هغه مرحوم دی رحم پکړي شوی. او درې متوجیدا چې عاصم فاعل کوي او الا من رحم مفعول کوي. او سلورو متوجیدا چې عاصم مفعولی صاحب کوي او الا من رحم دا داورت فاعلی صاحب کوي. نو دا سلور توجیهات زنی مفسرین ذکر کړي. قال نوح علیہ السلام فرمایلی لا عاصم اليوم نشته د بچکون کې نن رز من امر الله دا عذاب د الله نه الا من رحم مگر هغه ذات چې غر هم کون کړي یا الا من مگر هغه سوک رحم چې رب العالمین پاغبان رحم وکي. آدم خی ګور نوح علیہ السلام د خپل بچی دی نو خپل بچی ته وای ګور نن بچکول وال نشته نزیم نبل سوک دی او نتزان بچکول شي نه دی غر بچکول شي بچکی کی باغ سوک چې الله رب العزت پر رحم وکي. دیدا خبر کولی وحال بینهم الموج او پردشوا پمند دوی کې الموج اغه چپا وحال بینهم الموج حائل شوی پمند دی دواړو کې الموج اغه چپی چپی رالی او د دواړو پمنس کې حائل شوی او د نوح علیه السلام د سترګو نه بچي فنا کو او چپی ځان سره یوړو غر کې کو فکان من المغرقین نشوه و آغا ده غرق کرشونا آغم ده غرق کرشونا شو. نو ده اشپک میاشتی توفانو او ده نوح علیه السلام ده بچیم پکی حلاب شو. نو چکل اشپک میاشتی پس توفان اللہ ختم دلو غختل وقیل ویلشیو یا اردو ایز مکی ابلعی ما اکی را کاغا دی اوبو زمکی تخپل او برا کاغا او دا بلع الماء یبلعوه دا منع امنعو دا باب فتحن امرازی او دا رنگی بلع یبلعو دا سمعن امرازی او دا ویلے کیگی ابو راخ کوتا لکه امام فرراو نانور علماوی وی والبالوعت والموزع الذی یشرب الماء وی بالوا غزیلوی شغو بسکی و براکا گی وقیل یا اردو بلعی ما اکی ویلشیو ایز مکی دا خپلی او بدی راکا گا خپلی او بدی راکا گا ویا سماوی اسمان اقلعی تد باران راورول بن کا نو برا طرف نا باران وردو اللہ حکمو کو باران بن شو زمکی نم دی چینی پا شکل کی او براواتی نظمکم خپل او بو واپس راخ کی وغید والماء او کمش فی او بو دا مانا امام مجاہد رحم اللہ کرے چی دیدے کی دا وغید والماء اے نقص والماء بکمش فی او دا وغید والماء دا متعدی او لازمی دوار رازی وی غاد والشیعو وغیظته وانا کما یقال نقص بنفسه ونقصه غیره نو دی معنا متادم کی دی شن وعید والماء او چکڑے شوب کمی شوب او بو کمی شوی یعنی او بو کی سوشو کموالے پا کراغے او دی غید والماء کی لکسرنگ تاسو خیل کی ویلی دی شمام پا طریقی زمم پی جائز را وغید والماء او کمی شوب و قدوی الامر او فیصل کرشو غکار چه رب العالمین وی زنوح علیه السلام او داغوی مرگرو تنجات ورکوم او دا دشمنان او مشرکان کافران حلاکوم و قدوی الامر او فیصل کرشو غکار وستوت علی الجودی او برابر او دری دلی ودا کشتی پا جودی غربانی او امام قرطبی و اینور مفسرین لکلی چی الجودی و جبلن بقرب الموصل عراق کی او خار دے شغی تا موصل ہوئی نو دا جودی دا آغی سر نزدی او غر دے او استوت علیہ فی العاشر من المحرم یوم عاشورا دا محرم پا لمسم ارز چی دا عاشوری ارزوا دا کشتی پا جودی غربانی ادرے دا وینوح علیہ السلام دا اللہ دا شکری پا تور پا دا غرز رجونی وا او سمر چی ورسر پا کشتی کیو نا غطول لے ہوئی چی تاسو رجونی سئی تاسو رجونی سئی او دلی کشتی سیسی وی پرتی بعض روایاتو کراغلی چی لقد بقی من حاشیون ادرکہو اوائلو هذه الامہ دلی کشتی ستختی مختی و نخ پرتی وی او دلی امت اولو خلقو دا آغی ادراک کرو اولی دلی وی وستوت علی الجودی او دے ایک امام قرطبی دام ذکر کری چه بعض علماء وی چه دریو غرونو تا اللہ رب العزت عزت ورکڑے یو جودی غر دے دنوح علیہ السلام دو وجہ ندتا اللہ عزت ورکڑے چه دا آغوی او دا آغی دا مومنان و مرگرو کشتی پدی بانے ادرے دا دارنگی توری سینا غر تا اللہ عزت ورکڑے دا موسیٰ علیہ السلام دو وجہ او جبل حرا چه پاغی که اول وحش و نبی علیہ السلام تا او دا اللہ حبیب د خپل عبادت د پارا د نبوت نمخ کی د جبل حرا چه غیت جبل رحمتم وی دا غی انتخاب کرو نو دیت اللہ عزت ور کرے دے پا امام الانبیاء و سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسرہ حدلے کی امام قرطبی و واقعام ذکر کرے هر شي کې ګوره ادراک وی او دورا الله پاغه کې علم او فهم چولې چې هغه الله یې رکی وې دي غر کې تواضع را د دې تواضع د وجې نه دې ته عزت ملاو به هغه حدیث ذکر کړي چې کم شي کې عاجزی او تواضع وی نو هغه ته الله رب العزت دې لوی عزت ورکړي لکه حدیث پاک کې راغلی دی نبی علیہ السلام فرمایي ما نقصت صدقه من مال وما زاد الله عبدا بعف الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه الله وما نقصت صدقه من مال خير خيرات سر مال کی قلم کمی نہ راغلے وما زاد الله عبدا بعف الا عزا او ند زیاد کرے اللہ او بندل ر پ معافی مگر نور عزت لگے باز نہ پوی جیر کہ زما فی کوم نو زما عزت بلاڑشی پا معافی عزت اللہ سوا کئی وما تواضع احد للہ او عاجزی ندے اختیار کڑی یو تن دا اللہ دا پارا مگر اغا اللہ رب العزت پور تکڑے دے تارنگی بخاری شریف کی حدیث راغلے دامخ کی حدیث چی موارد دا مسلم شریف تے نبی علیہ السلام فرمائی ان اللہ اوحا الی ان تواضعو حتی لا یبغی احدن الا احدن ولا یبخر احدن الا احدن وی ما تا اللہ وحی کڑی چی عاجزی کوئی یو کس دی پا بل سرکشی و لوی و تکبر نکی او ندی یو پا بل بانی فخر کئی توازو سر اللہ غشی و چتا یو پورتا کئی نو دی غر کی چون کی توازو وا نو پا دی اعتبار وانی اللہ دی تدا عزت ورکو وستوت علی الجودی او در برابر ادری دلی ودا کشتی پا جودی غربانی وقیلا ویلشیو بعدا للقوم الظالمين هلاکت دیوی د پار د قوم ظالمانو بعدن فمانا د سرازی اهلاکن هلاکن لهم هلاکت دیوی للقوم الظالمين د پار د قوم ظالمانو او دې کې امام قرطبي ذکر کړی چې دا نوح عليه السلام اولنی پیغمبر چې الله د شرک او د منکر درت د فار را لګل او قوم ورته ډېر تکلیفونه رسولي وای دی وردن نشول کله نوح عليه السلام یعنی خفی کو او به ټکول دی بوي چې بس مونږ ختم خو بیا به الله غي معجزه وا ساری و بیا الله غي بدن روغ را مټو او دی ته دعوت پیش کولو دی پوری لیکلی دی چو بے والو تردی چی بی خودی با پیرالا نو اکلا چی با پہوشو وی بے رب اغفر لقومی فا انہم لا یعلمون اللہ دے قوم تمی بخنو کی دی پوہی گینا او حضرت نوح علیہ السلام چی بداوت ور لپیش کولو نو دی بزان جامو کی ان غالو لو غگنو کی بے گتی ور کی لکہ قرآن شریف کی دا آیاتون دا تراغلی قرآن پاک کی دا آیاتون دا تراغلی او بیا وی یعنی نسل در نسل تکلیف ورت رسول و نوح علیہ السلام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما و او به والو نو په یو جامه کې به اون غاړو لو کور ته به ور غرزولو اده به وی چې بس دی وفات ته بیا باغره وته او دی ته به د دین دعوت پیش کولو تر دې چې هغه د قوم د دی ایمان روړو نه نو امید شو و جاءه رجل و معه ابنه و يتوکل على عصا و راغ ورته وسړ او بچی ور سره او د غپلارې په امسا تکیا واړه فقال یا بني انظر هذا الشيخ لا يغرنك ای بچی دی بډا لوګور دوکا کې دي چتوانه شي نوح عليه السلام ورته وویل او چرته دی بیلاری نه کی یا بني انظر هذا الشيخ لا يغرنك ای بچی دی بډا توګور او دوکا دی نه کی قال یا بتی اور ته وی یا بابا جی د امسا را کنوای غستته نوح علیہ السلام پاغی والو فشجہو شجت موزحت فی راسی وصالت الدماء پدی سر او والو داسی گزار ورکو چی داغی دا وجن ریر لوی زخم جوړ شو او د سر نی وینی روانی شو نوح علیہ السلام وی رب کترا ما یفعلو بی عبادک فینکو لک فی عبادک خیریتا فہدهم وی یا الہ العالمین ته ویني چې ستاسو بندگان ما سره سکه نو کدی کی څه خیر وی خو هدایت ورته وکي او الہ العالمین کدی کی خیر نی نو ما ته صبر راکي او ته زما او د دې په منځ کې فیصله وکي نو ورته وحی وشوا چې انه لیؤمن من قومک الا من قد امن نبی نوح علیہ السلام خیرې شروع کی نوح علیہ السلام خیرې ورته شروع کی د دغه د عاشورې په ورځ باندې ډېر ډېر کارونه شیو لکه د نوح علیه السلام نجات او د دې کیسه درې دلم په دغه ورځ باندې یو سر وګوري وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها وقال اركبوا ولي الله رب العزت يا نوح علیه السلام سوار شي په دې کیسه کې پنوم د الله رواني دل د دي دي و مرسا او در دل د دي دي ان ربي لغفور الرحيم بشک رب زما خام خاب خون کې دیو مهربان دی د هغه چا پار چې کوم مومنان په دې کیشته کیږي دغه مشرک او کافر ته حالت شرک او کفر کې خو غفور نه کله چې هغه توبه واسي نو بیا بخون کړي وهي اولا کیشتهي تجربه هم روانو پدوي سرا في موجن پچپو کې کل جبال پشان د غرونو ونادا نوح ابنه आवाज ور کړو نوح عليه السلام خپل بچتا وکانا في معزل هغه په اړه باندې د دین خپل والدنا یاو پا رحمانی د کشتینا یا بنی ارکب معنا وی اے بچی راسور شزمو سر کشتی کی ولا تکم مع الکافرین او مکی گد کافر سرا قالا غویل یساوی زرد چزیبو نسم الى جبلن دی غرطا یا اسویمونی من الماء بچ بکی ما دو بونا قال نوح علیہ السلام ورته فرمایلیو لا عاصم اليوم نشته دې منی کون کې او بچ کون کې نن راز من امر الله دا عذاب دا اللہ نا الا من رحم مگر حق ذات چی اگر ہم کو ان کے لے یا حق سوک چی رحم فیو کی اللہ وحال بینہم الموجو او حال شیو پمند دوی کی الموجو اچپید دریاب فکان من المغرقین نشو او اغاد غرکی دن کنا وقیل ویل شو یا ارض بلعی ما کی ایز مکی راکا گڑا خپلی اوبری ویا سما او اسمان اقلی عی باران راور لبن کا وغید والماء او کم شو اوب وقضی الامر او فیصل کڑ شو وغکار وستوت برابر ادری دلی ودا کشتی علی الجودی پی جودی غربانی وقیلا ویلشوی و بعدن حلاکت دیوی لقوم الظالمین دپار دقوم ظالمانو فرمائی ونادا نوحن او دعا غوفتی و نوح علیہ السلام و السلام ربہو دخل ربنا فقال نو فرمائی دیو رب اے رب زما ان ابنی بے شک دازوے او بچے زما من اہلی زما دا اہل نو او اے زما رب تا خو زما دا اہل دا نجات او دخلاسی زما سروادہ کڑیوا وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ أَوْ بِشَكَ وَعْدَسْتَ حَقَّدَ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ أَوْ تِي غَرَى أَوْ بِهْتَرْ دَفِي سَلِيكَ وَنْكُنَا دا چکل توفان ختم شو او دنوح علیہ السلام سفینہ کشتی دجودی غرد پاس عدری دا نو دخپل بچی بارکی پا عاجزی سرا نوح علیہ السلام دا دعا و درخواست دا اللہ پا حضور کی پیش کو او نا دا دیدے کی پا مانا دا دعا و او دیدے کی امام قرطبی ذکر کری چی حضرت نوح علیہ السلام دا دخپل بچی بارکی دا اللہ تا فریاد زکا کولو لأنه كان عنده مؤمنا في ظنه داد نوح علیہ السلام په خیال کې مؤمنو زکه وای کې چریدان نه نو از محال ان يسأل هلاك الكفار او ثم يسأل في انجاء بعضهم دا خبر محال دا او د انبیاء علیهم السلام د شان سره مناسب نه دا چې سوال دیتی کوي چې کافر هلاک کې او بیا د سوال کوي چې دی باز له نجات ورکی یو طرف ته نبی وای الله کافر هلاک کې او بیا د باز د نجات سوالونه کوي وکانه ابنه یسر الکفر ویظهر الایمان دی بچی بے وی کفر پٹولو او دی ایمان اظہار بے کولو امام قرطبی وی نفع اخبر اللہ تعالی نوحا بما ہوا منفرد بہی من علم الغیوب اللہ خبر ورکو نوح علیہ السلام تپا آغا چی اللہ پاغی منفرد دے چی آغا علم دا پٹو سی زنو لے او خپل پیغمبر نوح علیہ السلام ته وی چې اے زما پیغمبرا د غیب و علم تا سره نشتا او ما سره شتا ستا را بچې تا نه کفر پټای او ایمان در ته ظاهرای خدای حقیقت کی مسلمان نه لې اے علم تو من حال ابن کا ما علم تعلمه انت زپوهی گم د حال د بچی ستا ناغه چې ته پین پوهی ذکر ورته رسوي چې داستا د اهل نه نه داستا د اهل نه نه ونادا فریاد او دعا غفت و نوح نوح علیہ السلام ربه دخل ربنا فقال فرمایلی رب اے رب زما ان ابنی من اهلی بشک دا بچے زما زما دا اهل نرے او تا خو زما دا اهل اخلاصول ما سر وعد کړي وا و ان وعدك الحق او بشک وعدستا الله حق دا و انت احکم الحاکمین او تی غرد فیصلی کونکونا اللہ تا چکم فیصلہ کے نتا احکم الحاکمین او ستا فیصلہ یعنی دا پر تمام فیصلو کی غراو بہتر را و انت احکم الحاکمین او تی غرا او بہتر د فیصلی کونکونا قال رب العالمین ورت فرمائے لیو یا نوح اے نوح علیہ الصلات والسلام انه ليس من اهلك بیشکا دا بچے ستا ليس من اهلك ندی دے ستا اهل نہ حالا قران پاک ہے جو رسول الوی جلیل القدر پیغمبر دے لیکن د خپل بچی د حال خبر نہ دے نیو پیر کړه الله دوست اے ولی دے نو دا آغا ولایت او دا اللہ دوستی پا خپل زی حق دا خواب پا غیب نو پوئی او کنان لے او ساہر او جادوگر دے او پیر وی اوی چی دا موریدان او دا کور پا حال پوئی گم نو دا خو جادوگر او ساہر کی دیشی کبازی خبر دا سکی خو عالم الغیب نشی کی دے دا صفت دا اللہ دے بازی گوری دا سیوی چی جادوگر او ساہر وی او آغای پیریان تابع کری نزن اوقاتو کی دا مورید کور تا پیری لوئی دا کلار سے چلتا سکی نو دل تاغور تا حل وئی او دی نورو موریدانو لوئی چی نما دا مورید پا کور کدا کار دے ناغ ساہر جادوگر کاہن کی دیشی خوالی نشکے دے ذکر دا دا قرآن شریف فیصلہ دا دا چا بند خبری ندی ورا اللہ پل پیغمبر نوح علیہ السلام تا وئی انہو لیس من اہلک تو خدا د خپل اهل لګنی او دا د مؤمنانو مسلمانانو لګنی انه بشک دا بچیستا لیس من اهلک دا نه ده د اهل ستانا د کم اهل د بچاو او د نجات چې ما وعده کړی و نو دا د غی نه نه زکه د ستا په دین نه ده انه عمل غیر صالح په دې کې ګڼ توجیهات علما ذکر کړی انه عمل بشکا دا بچی ستا چی دے عمل غیر صالح دا عمل لے چی نیک ننے نگرم مبالغتا ندتا دا سی ہوئی لکوی زید عدل دا مبالغی پا طور بانے اے تب اوے چی دا دا ناکار عمل یو مجسمر دا بچی ستا عمل غیر صالح عمل لشنیک نه او باز وی دی کی حذف د مضاف ده انه عمل ایزو عمل تاستا بچی خاوند عمل له ددا سے عمل خاوند غیر صالحین چ غنیک نه ده دد خود کفر او دارنګ د تکذیب او د الله په توحید کې د شک عمل له او دغه عمل باندې د دنیوی عذاب نم خلاصې نشی مونده او دا خیرت دا غینم دارنگی او قول نام دے دے امام کسائی او دا نور و بازی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ندا دے چی دیرے کی او خیرت دام دے چی دا عملن پزے سیغد ماضی دا انہو عاملا غیر صالحن نو غیر اب منصوب شی بنابر مفول بھی ہی انہو عاملا غیر صالحن بیشک دا بچی چې دې دې دا عمل کړې دې چا عمل نیک نه دی یا واز علماء کرام دا توجیه ذکر کړي چې انه عمل غیر صالح ستاسو دا سوال د دې بچی د نجات باره کې دا عمل لې چې غیر صالح صالح نه دی انبیاء علیهم السلام ګور نوح علیه السلام دا یعنی سوال کړو خو پته ورته نه نو دا آغای پا حق کی گناہ گنام نوا زکا غی تدوی معلومات نو خدا وی عمل صالحم ننے بلکی عمل لے غیر صالح لے فلا تسألنی نمان سوال مکوا ما دہا غصبارک لے سلک بیہی علم چی نشت دے تالرا پاغیبان سے علم و پوہا انی اعزو کا بے شک ز نصیحت کوم تا تا او زمن کوم تا ان تکون من الجاہلین اے لے اللہ تکون من الجاہلین دا چی نشت دنا پوہانونا یعنی دنا پوہنا مجوڑے گا او دی دیکھ امام قرطبی ذکر کری قرآن او سنت دو سوچ او فکر کتاب دے وی فی هذه الآیا تسلیت للخلق فی فساد ابنائهم و انکانو صالحین پا دی آیات مبارکہ کی تسلی دا خلقو تا کده چا بچی ناکاری او دا مور او پلار نیکانوی ناغی تا تسلی دا زن اوقاتو کی والدین پریشانے او اغا نیکانوی صالحانوی باہیا خلقوی خو بچی ناکاری نو دی کیل تسلی دا چی دی کستاسو نقصان نشتا دا خود رب العالمین تقدیر دے او گر عام مشاہدہ دادا که بازی مور و پلار گڑ وڈم اخلاقو والی او دا آغای خویون ناکاری خو فطرتی شیده چی هر سوک داوی چی زما بچیده با اخلاقی که یو غلو لی نده ڈاکو لی نده خو دا آغم کوشیش دایی چی زما دا بچیده با اخلاقوی نو دی آیات مبارکه کی تسلی دا آغا نیکان و والدینو تا چی آغای نیکان لی حیادار دی او بچی ناکار دی چه داد رب العالمین پا وسو طاقت کی دی ورنوگر نوح علیہ السلام تا دا تمام انسانیت دا ہدایت دا پار اللہ را لیگی او دا آغا دا خپل بچی حال دا دے اب یادی دیکن امام مالک رحم اللہ یو واقع ذکر کرے امام قرطبی وی بچے دا مالک ابن آنس رحمه الله نزل من فوق ومعه حمام قد غطواه و اذا برن امام مالک رحمت الله علیه بچی را کوشو او یو کون تر ادا سی پټکړو نو امام مالک رحم الله پوشو چې خلکم په پوشو چې دی وګورا پزید علم او پزید دین د ذکور دا کارونه کوي چې کون تر سره لوبي کوي نفقال مالکن الادب ادب الله لا ادب الاباء والامهات والخير خير الله لا خير الاباء والامهات وی ادب دا الله ادب دے او ندے ادب دا پلار او دا مور مور او پلار کڈیر بچی تا ادب ورکی جی دے دے انسان شی و یادو ساتے چانا چی اللہ سڑے و انسان نجوڑی آغا دا والدین و پا ادب سڑے کی گینا امام مالک رحم الله چې څومره عظیم شخصیت دی امام المدینه ورته وی امام دار هجرت ورته وی څومره لوی عاشق رسول او بچی دا حال نو یل ادب و ادب الله لا ادب الاباء والامهات ادب ادب د الله دی نه ادب د آبا او د امهات خیر خیر د الله دی نه خیر د آبا او د امهات نو دی آیات مبارکه کی دا تسلیم دا انی اعزوکا زن نصیحت کوم تا تا ان تکون من الجاہلین دا چی نشیت دا سنا دا دیو جنلی اللہ تکون من الجاہلین چی نشیت دا ناپوحانو قال حضرت نوح علیہ السلام فرمائے لیو رب اے رب زما انی اعوذ بکا زپناہی غوارم ستا پزات عالیا ان اسألکا چیز دیو غوارم و سوال دیو کم تا نما داغس لے سلی بیہی علم چی نشتا دی مالا رداغی بارک علم داخ پل رب تاجزی پیش کئی چی اللہ ما حک درخواست پیش کرو نظما پا خیال کی خماوی چی دا بچے میں مومن مسلمان دی اللہ از آئندہ پنائی غوارم چیستا پا حضور کی دا سے سوال دی پیش کم چی غی بارک ما تا علم نی و الا تغفر لی که چره تا ما تا وخنو نکی و اللہ تا پا ما بانی پر درا وانه چه و ترحمنی و رحم را بانی نکی اکم من الخاسرین نزب شمد تاوانیانونا اگورا دا سگناه نوا نوح علیہ السلام ته پته نو چې دا سوال کړو خوشان د انبیاء علیهم السلام ډیر لوی دي چې ګورو دا بچي می په حالت شرک او کفر کړي او ما د ادم علم د وجه نه دوباره کی دعا غوښتا نو په ذهن د نبی کې دا یو لوی ګناه کار شو اگر چې دا ګناه نه ده ځکه علما ولیکلی او حضرت جنید رحم الله قول له چ حسنات الابرار سیئات المقربین نیکان خلق چې وشي ته نیکي وای نو هغه نیکی د مقربینو په ذهن کې سی هغه دای په ذهن کې ګناوي